yere savruldum. Senin için yandım durdum yar, yar. Bir vardın bir yok oldun. Dün benimdin kimin oldun? Kuşlar gibi kayboldum yar, yar. Bölük bölük uykularım yine isyanlar.